Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det radioprogram, vi har valgt at kalde det musikalske talkshow De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Og normalt, når jeg kigger til min højre side, så vil Anders Lund Madsen være at finde. Det er Anders Lund Madsen ikke. Anders er stadigvæk ramt af en svært ondsindet influenza. Og jeg ved også godt, at jeg sagde det i går. Jeg vil gerne sige det igen. Jeg tror og håber og krydser fingre på, at den lille fyr er frisk til i morgen, så han kan sidde herinde. Fordi det her er jo den anden sidste sendeuge, De Sorte Spejdere er inde i her på P3. 19. december stopper vi, så er det slut. Og det ville bare være rart ikke at skulle lukke programmet helt alene, trods alt. I dag til gengæld har jeg en gæst med. Meningen var selvfølgelig, og det er ikke derfor, Anders ikke er her, Sune, skal lige sige, at du er her. Det vil det godt være, det nej, det har der egentlig ikke. Det kan da måske umuligt. Det kan sgu godt være noget. Det er da muligt, at det er derfor. Du kender godt det her, tænker, okay, Sune Wagner kommer i programmet tirsdag. Det er lidt flabet, jeg kommer mand, der holder mig væk tirsdag, kommer jeg igen onsdag. Ja, det er det. Så er det bedre at holde ugen ud. Ja, lige præcis. Og bare sige, hvad du har været. Så jeg er lige netop. Sune Wagner, velkommen til De Sorte Spejder. Tak. Jeg er jo ked af, at jeg på den måde så måtte sige, du er ikke bare gæst. Du er sådan set medvært i dag. Ja, jeg er medvært. Nå. Så hvad skal vi lave i programmet i dag? Jeg synes, vi skal snakke om aktuelle emner og hvad vi ellers går og lave. Det er en god idé. Ja. Ja, det synes jeg faktisk er en god idé. Så hvordan går det så ellers? Ellers går det godt. Ja. Så bortset fra det, så går det faktisk rigtig fint. Ja. Det er rart lige at være hjemme lidt. Ja. Og det er jo en lækker årstid, og vi hygger os gevaldigt. Ja, ja, det er virkelig fedt. Det fede tidspunkt at komme hjem til Danmark på, det er jo i december, eller i det hele taget, bare når vejret det er mørkt 24 timer ja, i døgnet. Ja, så folk er så glade. Sune, du bor jo i Amerika. Mm. Du bor i New York, ikke? Jo. Men du er faktisk hjemme, fordi du har udgivet en soloplade. Mm. Ja, tak. Og den sidder med i hånden her, og den skal vi høre nogle numre fra. Ja. Og så er du også hjemme for at fejre jul, ikke, med din familie hjemme i Sønderborg, ikke? Jo, jeg skal til Sønderborg. Ja. Og det var jeg ikke sidste år, så nu tænkte jeg, nu må jeg hellere tage den. Når du var i Amerika sidste år? Jeg var i Amerika sidste år og fejre jul, fordi det er altså også meget morsomt. Men det er jo sådan noget første juledag, ikke? Jo, det er det der. Man skal lige vende sig til det, og så er maden jo også altså virkelig anderledes, ikke? I sidste år, der fik vi beef wellington, ikke? Det var rimelig skuffende. Det er jo sådan noget, du kan køre til 7-Eleven herhjemme, ja, ikke? Sådan virkelig tavlig. Ja, og varme op i mikrobølgeovnen. Men en tavlig juleaften. Ja, den var lidt hård. Den var lidt hård, men vi hyggede os, så det var okay. Skal du hjem til mutters kødgryder? Vi skal have den brune sovs igen. Hvor er det smukt. Ja. Men Sune, så du rejser hjem en gang efter jul, så ikke? Jo, det gør jeg. Ja, tak. Du flyver jo meget mellem Danmark og Amerika. Mm. Og hvornår landede du i Danmark den her gang? Jamen, det er jo det samme tidspunkt, ikke? Hvis man flyver SAS, så lander man der klokken 7:10 ja, om morgenen. Ja, tak. Ja. Og hvilken dag var det? Det var i... Det er ikke de sidste par dage, vel? Jo, det er sådan, det er for en 4 dage siden, tror jeg. 3-4 dage siden. I New York, inden du satte dig op i flyveren, så du på et tidspunkt en stor Audi S8 med en mand, der godt kunne lide Kenneth Plummer, en lille smule, sådan meget, meget, meget veltrænet. Også lidt kødfyldt i ansigtet. Nej, desværre. Med et norsk klingende navn. Desværre. Men det er bare fordi, at danske journalister i øjeblikket går meget op i, at spørge alle, der har været ude at flyve, har du set en mand, der kunne ligne en, der hedder Stein Bakker? Yeah. Så vil vi gerne sende et hav af journalister ud på hvert gadehjørne ude i Kastrup og omegn, hvor hvis han nu skulle komme. Jeg kan sige, at vi sidder med en officiel pressemeddelelse, udsendt i dag fra Københavns Politiets pressechef, Flemming Steen Munk. Og han synes, at han har følt sig nødsaget til at udsende den her pressemeddelelse, hvor der står Stein Bakkers ankomst til Danmark. Københavns Politi, station København, har oplyst, at et antal medier enten er til stede i Kastrup Lufthavn, eller i stort antal retter henvendelse til politistationen for at få oplysninger om Stein Bakkers ankomst til Danmark. Københavns Politi kan ikke give oplysninger om dette, og henviser til Statsadvokaturen for økonomisk kriminalitet. Og det er jo lidt ligesom, når I lander Ravenets i gamle dage, når I landede. Det var den samme pressemeddelelse, der røg ud, jo, ikke? Det var fuldstændig den samme. Og det var også Statsadvokaturen for økonomisk kriminalitet, når I landede. Så er de her. Yes. Vagt 7, de er landet. Sune, vi skal spille noget god musik, som du også har været med til at vælge. Eller så ikke som du har været med til at vælge, som du har valgt. For sådan er det jo, når man er medvært her på programmet. Ja, men det synes jeg også, det forhånden kan få lov til det. Så skal vi starte med Sort 2? Ja, skal vi ikke gøre det? Det synes jeg er en god idé. Ja. Kære lytter, velkommen til en udgave af De Sorte Spejdere, hvor at værterne i dag hedder Sune Wagner, Sune Rose Wagner, hvis det skal være helt korrekt, og Anders Breinholt. Musikvalget bliver bedre end nogensinde. Velkommen her, Sort 2. Sigimund Blue med Sort Sol fra 1991. Det er et fantastisk nummer, Sune, og det er dig, der har valgt det. Ja, det er et fint nummer. Meget, meget fint nummer. Og videoen er endnu mere fin, hvor Sten Jørgensen har blond peruk på. Den kan jeg ikke engang huske. Nej, den er altså ret fantastisk. Du spillede jo med Sort Sol i et par år og halvandet års tid? Ja, halvandet år, tror jeg, det blev til. Ja. Ja. Så er der ikke rigtig mere at sige om det, egentlig. Det var virkelig den værste tid i dit liv. Det var absolut den værste tid i mit. Ej, det var en lortig tid. Det var enormt morsomt, og det var jeg elskede det. Jeg synes, det var simpelthen så sjovt. Jeg kan da huske, at I spillede i Radiohuset blandt andet til et eller andet P3 session job. Ja, det gjorde og, faktisk. Det var bare sjovt at se dig spille med dem. Ja. Det var helt fantastisk. Ikke sjovt, eller det var godt at se, ikke? Men det var sådan, det var bare lidt mærkeligt. Ja, men det startede jo faktisk med at jeg arbejdede som fotografassistent på et tidspunkt, hvor vi så skulle tage Sort Sols pressebilleder og cover til den plade, der udkom på det tidspunkt, hvor den hed Snake Charmer. Og der og midt i løbet af den der session der gad Knud Odde ikke være med mere. Nej, det rent ja, så han smuttede. Og så stod de jo der og havde brug for en Knud Odde. Og så var jeg jo ligesom den, der var den eneste, der sådan var lidt ledig, ikke, kan man sige. Så jeg blev iført Knud Odde-tøj. Og blev sat ind på cover. Det er faktisk mig, der er på coveret på den plade. I en Knud Odde pose, hvor ulven, så er den hårdeste grafiker i byen, var inde at lægge Knuds hoved ovenpå. Så hvis man ser coveret, så er det min krop, og det kan man godt se, fordi at jeg er ikke helt lige så stor. Korpulent som Knud Odde, lad os bare sige det som det er. Ja, det er det ikke. Så der er rimelig mange folder i jakkesættet. Så, nej, det er en god historie. Ja, det er en meget god historie. Og det var faktisk det, så sagde de, at ja, de, eller Lars spurgte mig, om at de manglede lidt en bassist til de der shows der, om jeg ikke havde lyst til at sige jo, det kunne jeg da sagtens. Så. Men nåede du ikke også være med i den der film egentlig? Nej. De lavede den der film. Den nåede du også være med i, gjorde du ikke? Nej, jeg tror altså ikke, jeg var med i den. Det tror jeg altså ikke, jeg var. Jeg tror, det var før jeg kom med. Jeg tror mere, at det var selve tilblivelsen af hele deres plade. Jeg kom først med efter, altså da pladen var færdig, kan man sige. Ja. Så der var jeg af gode grunde ikke med. Skål i øvrigt. Ja, jeg kan sige, at Anders Lund Madsen er jo en afholdsmand. Han drikker jo aldrig, og derfor er det dejligt at få gæster ind. Normalt er det jo gamle mænd som Michael Meierheim og sådan nogle, som jeg så vil invitere ind, ikke? Og der skal der altså ikke være bajer på bordet, så skål. Ja, skål. Så jeg vil sige, at det er jo din, nu er det så din Tuborg julebryg nummer 8 i år, ikke? Siden du ankom til der byen ved en halv to tid. Men, det er den første, du får, næsten. Det er det. Og jeg har glædet mig meget til at få en julebryg. Jeg havde fuldstændig glemt det. Altså, jeg havde haft så travlt, siden jeg kom hjem. Og så vi dem lige i jeres fornemme kantine, så tænkte vi... Vi tænkte jo nok også, at du ville være på. Jeg ved, at du skal til julefrokost senere. Lige præcis. Ja. Så jeg bliver revet ned i sølet nu. Ja, det gør du. Der var desværre kun 4, men der er nogle fagforeningsregler, der siger, at der bliver fyldt op nede i Mondrian igen lige med det samme. Ja. Sune, vi var inde på før, at du har boet jo i New York City, og det har du gjort i nogle år efterhånden, ikke? Jo, 5 år. Og I flyttede over dig og Sharon på grund af Ravenhits, ikke? Jeg har boet der nogle år før, i virkeligheden. Jeg startede allerede med at komme der, og det var omkring 20 år, tror jeg. Så jeg har boet en del i USA og også rejst rigtig meget. Men det var ret nok, på det tidspunkt var det meget passende for os, at vi var der i hvert fald, kan man sige. Og det var også der, Shine flyttede over. Og vi snakkede bare om det lige inden vi gik i gang med programmet, at du var der så hjemme, for det er jo der, du bor i New York, på den fantastiske valgnat. Ja, det var jeg. Og vi snakkede om, at den var fantastisk, siger du, fordi at byen var på den helt anden ende. Det var lidt eller København, da Danmark vandt EM i 92, fuldstændig. Præcis samme stemning. Måske endda vildere i virkeligheden, fordi derovre der har folk det med, at de skriger. Så alle folk går rundt og skriger, simpelthen. På gaden, helt uhemmet. Fuldstændig uhemmet. Så det er sådan... Jamen, det lyder ret voldsomt, ikke? Eller man kan godt blive sådan lidt bange. Også fordi der er så mange, der skriger hele tiden. Der var den ene psykopat efter den anden, der rendte rundt og skriger. Det var virkelig voldsomt, og jeg havde sgu... jeg havde gåsehud, det må jeg indrømme, fordi at der var bare sådan en intens stemning, simpelthen. At det var ikke... jeg havde ikke oplevet noget lignende, tror jeg. Så det var helt fantastisk. Hvad gjorde I? Sad og så det på fjernsyn, og så gik I ud på gader og stræder, eller? Ja, altså, jeg gik i grunden bare og ryddede op derhjemme. Og så jeg det på computeren. Jeg har ikke noget tv derhjemme. Og så var det var lidt svært at følge med, fordi den der streaming var sådan lidt dårlig. Så jeg kunne godt se, at han var på vej til en rimelig stor sejr. Men jeg nåede ikke lige at se, ligesom, da han vandt, eller hvad skal man sige. Men det kunne jeg jo så høre i og med, at folk begyndte at skrige. Så det kunne jeg jo godt lige. Jeg må hellere lige komme ud. Jamen, det er lidt ligesom, at nu bor jeg på Østerbro, ikke? Og der bor jo mange, hvad kan man sige, nu er jeg selv ude for landet, for forstæderne, så det er ikke, fordi jeg skal sidde her og sige, se mig, jeg er altså København er smart. Men så, når der er fodboldkampe, altså Superliga-kampe, så kan man, der bor en, som helt sikkert kommer fra Haderslev i en af opgangene ved siden af mig, fordi at så nogle gange så bliver der bare sådan, råbt helt vildt, og så tænker jeg, hvad fanden sker der? Der er jo ikke landskamp, der er jo ikke Brøndby FCK, der er jo ikke OB eller AGF, hvad ved jeg, et eller andet. Altså, så kommer vi, så er det Horsens Haderslev, som ikke rigtig siger mig noget, men så tænder fjernsynet, og så ved jeg bare, hver gang, at Haderslev spiller, eller Sønderjyske, som det jo hedder, ja, netop. Så kan man så høre, så er naboen i gang, det er sådan lidt, så kan man høre sådan til runge i går, og tænker, det er jo bare Sønderjyske, men det går han selvfølgelig meget op i, det er jo det hold, ja, ja, absolut, absolut. Holder du med? Nej, det gør du vel næppe. Du er ikke så fodbold-like, er du? Nej, ikke så meget. Men hvis det var, så burde jeg jo måske nok holde med Sønderjysk i virkeligheden. Ja, du kommer fra Sønderborg. Mm. Ja. Men du er ikke rigtig sådan en sportstype som sådan, Sune, er du det? Nej, men altså, jeg har jo dyrket tennis i mine unge dage, ikke? Ja. Rigtig meget. Og ville også på et tidspunkt flytte til Sverige for at gå på tennisskole derovre, men det fik jeg så ikke lige lov til. Hvor gammel var du der? Jamen, der har jeg nok været omkring en 14-15 år eller sådan noget, tror jeg. Men min mor var meget opsat på, at jeg skulle have en uddannelse i stedet for, så fik jeg den der glimrende studentereksamen i stedet for. Som du har virkelig haft brug for. Som jeg har virkelig haft brug for, ja. Jeg kan huske, at jeg lavede en gang en P3-session med dig og med Sharon, som jo var, hvad hedder det, ja, med Ravenet selvfølgelig, ikke? Ja. Og der lavede vi jo en masse glimrende research, og den gang, der var det sådan, når man så lavede de der P3-sessions, så var der sådan en lang intro i programmet, hvor man så sagde, Sune blev født, eller et eller andet, du ved, Sønderborg, og senere gik han så op på tennisskole, eller hvad det nu var. Og så var der så jo en masse faktuelle fejl i den her intro, som jeg bare kan huske, der startede programmet så meget cool ved, at jeg vil sige, det var ikke min morfar med en eller anden åndsvær kinesisk restaurant, det var min farfar, eller også var det omvendt, et eller andet, ikke? Men der er bare en ting, jeg kan huske fra den der, altså folk så troede var løgn for den der introduktion, af jer og af dig, at folk troede, det var løgn, da der så blev indtalt eller speaket, siger, at en af årsagerne til at begynde at spille guitar, det var, fordi du var helt vild med Mark Knopflers guitarspil. Ja, ja. Og der kan jeg bare huske, der sad der 150 sortklædte barometerlyttere og bare kiggede på mig og tænkte, ja, spas og slap af, hold op med at leve, hvad snakker du om? Vores ikon, han her, kan ikke lide dig straight, et eller andet. Men det var jo rigtigt. Ja, den var god nok. Og det synes jeg bare, det er en god historie at hive op af posen igen. Ja, men det er det helt sikkert, og det hænger der sammen med, at dengang havde jeg altså aldrig spillet guitar før, og havde i grunden heller ikke rigtig tænkt på, at jeg ville til at spille guitar, for jeg har i grunden altid bare spillet tromme. Jeg fik et tromme, så der var 5 år. Men så jeg så den her koncert, der var yngre, en sådan BBC live-koncert fra Wembley eller sådan noget, tror jeg. Og så slog det mig bare, jeg tænkte, jamen guitar, det er jo sgu et meget dejligt instrument, eller det lød godt, ikke? Eller han spillede meget melodiøst og meget sådan, og det virkede ikke sådan specielt indviklet eller noget, så jeg tror også, det var lidt derfor, jeg sad og tænkte, det kan da godt være, jeg kan lære det. Det er jo ikke, altså jeg har også lyttet til Jimi Hendrix og sådan nogle ting, og bare tænkte, forget it. Jeg skal aldrig nogensinde engang med at spille guitar og glemme det. Men da jeg så hørte Mark Knopfler spille, tænkte jeg, jamen, det kan jo altså også gøres mere enkelt. Og det var melodiøst, og det var jo ikke fordi, jeg var den store Dire Straits fan på den måde. Jeg havde ikke nogen af hans plader eller noget. Men jeg kunne godt lide, jeg synes, at der var lige et eller andet, som tændte mig der. Jeg tænkte, melodiøs guitar, du ved ikke, enkelt, simpelt og lige til. Det må man da for helvede kunne lære. Og hvis du kunne have fået samme hår som ham, Så havde det været. Så havde det været endnu bedre, eller svedbåndene og pandebåndene. Ja, lige præcis. Men det havde jeg jo da at spille tennis, kan man sige. Det havde jeg så lige lagt på hylden. Ah, pis. Bare sådan en lorteperiode. Den skulle jeg overtaget. Yes. Tune, jeg vil godt spille en over om Psyched Up Janis. Mm. Og så vil jeg godt spille I Died in My Teens. Det er sikkert, det alle spiller, ikke? Eller ikke alle, men det er der oftest bliver spillet. Jo, men jeg har jo ikke hørt det i lang tid. Men der er også en P3 live-optagelse, men jeg ved ikke, hvor gammel den er. Det er bare lidt søgt i computeren her. Ja. Fra tre live-optagelse fra 1998, står der så. Det kan det vel næppe være, eller hvad? Jo, det kunne det sikkert være. Godt. Skal vi prøve at høre den, hvis den nu er helt hæslig? Det kan jo godt være, at det var det kan da godt være, at det er sådan en akustisk version af den måske fra det? Et eller andet. Ja, det kunne sagtens være, det tror jeg. Jamen, skal vi prøve at høre den? Ja, vi kan da lige prøve. Og hvis det lyder helt af helvede til, så tager vi den lige hurtigt af. Ja, så tager vi den af, og så sætter vi originalen på, ikke? Jo, netop. Og så skal vi høre også have en programoversigt i programmet om et øjeblik. Det er sgu nok akustisk. Det var godt husket. Sune, det er optaget 1998, det her nummer. På Rymeposten i Odense. Ja, tak. Ja. Kan du huske den aften? Ja, jeg husker den som en glimrende aften. Ja, tak. Ja. Ja, jeg synes, det var en rigtig fin aften der. Okay, så godt husker jeg den altså heller ikke. Det var en fin aften. Det var en fin aften. Yes. Og P3 Live, den kære Jens Neum og kompagni, har siddet omme bag med et par ladekolber og nogle mixer og optaget det. Det er præcis det, de har. Og det lød ganske glimrende. Kære lytter, vi er klar over, at Stein Bagger muligvis kan være landet i Danmark, mens vi sidder og taler her. Uanset om vi har kontaktet Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet eller ej, så ved vi, at hele det danske pressekorps lige nu står ude i lufthavn og venter på, at den kære Stein Bagger kommer hjem. Og har du haft mulighed for at følge med i den her sag, Sune? Ja, må jeg sige, jeg har ikke haft så meget mulighed for det. Men lidt, ikke? Har du aktier? Havde du aktier i IT Factory? Nej, jeg havde altså ikke. Havde IT Factory aktier i dig? Nej. Eller i noget heller ikke. Omkring dig? Nej. Nej. Nej. Jeg tror, jeg går fri. Prøv at høre, vi snakker om det i går, og jeg kan sige, at alle er på et eller andet tidspunkt, eller på en eller anden måde, involveret i denne her. Altså, når Finn Nørby går er, så drøber det her på os alle. Jamen, det er det. Jeg sidder også og prøver virkelig at tænke på, hvordan det er nu, sammenhængen er. Fordi... når du egentlig tænker dig om... Ja, fordi... Altså, fordi navnet klinger jo også ikke fra før. Så jeg tænker på, hvor fanden det kan være fra. Jeg skal nok komme i tanke om det. Ja, så siger du bare til. Nu ringer vi op til Thomas, vores journalistpraktikant. Thomas, er du der? Det er jeg i hvert fald, ja. Ja, tak. Og Thomas, du er jo i lufthavnen. Vi er i Kastrup Lufthavn, ja. Ja, tak. Hvor vi ankomstterminalen. Ja. Eller midt inde i den, faktisk. Ja, det er det, der hedder Terminal 3, ikke? Lige præcis. Ja. Hvis man har set TV2 News hele dagen, så vil man vide, at det er her, de er sendt fra hele formiddagen. Ja, tak. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, i går aftes i Fox News over ved Kvægetorvet, der var der så historien om Stein Bagger, at han var kommet ind på den her politistation, meldt sig selv. Så er der en skide flot grafik, det vil jeg lige sige. Nu har vi jo været og sendt direkte fra Fox News hovedkvarteret i Odense, TV2-nederne studie derovre. Så vi ved jo, hvordan studiet ser ud, sådan også i virkeligheden. Og der har de nogle ikke bare store skærme, de har gigant store flade skærme, ikke? Og... der i går var der en fantastisk grafik, som det hedder fagsproget, kan jeg forstå, hvor at den kære Jesdorf Petersen så siger, når Stein Bagger skal hjem til Danmark, så er der 9.118 kilometer, kommer der så op, tallet op, ikke kilometer antallet, og så der er ikke direkte fly fra Los Angeles til København, så der er to muligheder, han kan flyve hjem via, og det er enten via Chicago eller Seattle. Der har man så lige glemt at vælge Washington og New York også, hvis man nu vil flyve direkte fra Amerika med SAS for eksempel. Men så vidt jeg orienteret, så er der vel også 3.751 andre ruter og muligheder ud af USA for at komme til Europa. Er det rigtigt, Sune? Jo, det er jo lidt præcis det der. Ja. Men det var så ikke nok med, at han var i Europa. Han ville så lande, hvis han fløj fra en af de her destinationer, i Birmingham. Og fra Birmingham kunne han så flyve via Frankfurt hjem til København. Der kan jeg sige, der går også fly fra Birmingham til København i øvrigt. Men det er da muligvis, Thomas, så bare et spind af løgne. Jamen, velkommen til regel nummer 1 i bogen om, sådan kommer du hjem uden at blive set. Fordi at der er jo, når jeg kigger op på ankomstskærmene, oceaner af muligheder for at komme til Danmark. Og min opmærksomhed har ligesom lige netop nu rettet sig mod SAS-flyet SK-1756 fra Postman, som skulle ankomme her 14:40, ja. Det vil sige om cirka 5 minutter. Ja. Og jeg fornemmer en sitrende spænding blandt alle de mennesker, der står her i ankomstterminalen og står og venter. Der er flere banner, hvor der står ikke rigtig noget, men der er danske flag. Og det er som om, at vi alle sammen er en masse psykose, der bare venter på, at Stein Bagger dukker op. Ja. Jeg har været over i informationen og spørger, ved I noget? Og de klapper i som østers. Det er meget, meget tydeligt, at de ved noget, men de ikke har lov eller kan sige det, uden at blive skudt. Der er jo rocker med i sagen, så man skal lige gå lidt stille med dørene. Naturligvis. Og Thomas, det jeg så tænker på, det er, at du så den eneste, det eneste medie, der er til stede, har ligesom tænkt, det er den her ankomst, som det drejer sig om, eller er der andre medier, der også har opsnusen? For jeg kan sige på News i øjeblikket, der handler det ikke, altså, og der vil jeg måske også bare ind i den 2-minutters blog i løbet af en time, hvor det ikke handler om Stein Bagger. Er du den eneste, der ligesom er opsnappet, at det er Postland-flyet? Det vil jeg tro. Hele morgen har Fox News jo sendt herude fra med flere rapporter, men det er som om, de lige så langt er forduftet. De forsvundet som duk for solen, og jeg ved ikke, hvad de laver, men det er i hvert fald virkelig, virkelig dumt ikke at være til stede de næste 45 minutter. Modtaget. Så vi kommer tilbage til dig, ikke? Jo, jeg har en hotline, så jeg ringer op lige så snart, jeg ser Stein. Det skal du bare gøre med eller news. Ja, naturligvis. Det gør du bare. Okay. Det er godt. Du må gerne sige noget andet. Ja, der er noget at sige. Der er jo det med lufthavne generelt, at mange... Altså, jeg leder efter en mand i Armani-sæt, og det er der rigtig mange mennesker, der har her i lufthavnen. Jeg er faktisk fyldt af folk i Armani-suits. De eneste, der ikke har sådan noget på, er de hippier, der har været i Indien og finde sig selv. Så det kunne også være en mulighed, at Stein forklæder sig som hippie, som jo er regel nummer 2 i bogen om at komme sikkert hjem, uden at blive set. Ja. Men den mulighed holder jeg også åben. Ja, det er godt, min ven. Tak skal I have. Sule, vil du sige noget til Thomas inden? Har du noget spørgsmål? Nej, held og lykke med jakken. Jo, tak. Tak skal du have. Tak skal du have. Ja, det er godt, Thomas. Moin. Hej så længe. Du skal have et nummer mere, Sune. Og så tager vi en program over set om lidt. Det er MIA og Paper Planes. Ja. Som du også har ønsket, ikke? Jo, det har jeg. Ja, det er også et dejligt nummer. Ja, det er det altså. Programoversigt om et øjeblik. MIA og Paper Planes, du lytter til De Sorte Spejdere i dag med Sune Wagner, som medvært i stedet for Anders Lund Madsen. Og Sune, helt tilfældigt er din plade, en helt ny plade med dig jo faktisk ude jo. Samtidig i dag, ikke? Og det er da utroligt så stort det sammentræf, det er, samtidig med, at du så er gæstevært. Ja, men det er det. Og samtidig med, at Stein kommer hjem, ikke? Lige præcis. Og der er en lytter, der lige har skrevet til os. Og i går var det jo DR.dk, nyhederne der på Danmarks Radios hjemmeside, som var lidt for hurtigt til at sige, at Stein Bagger var ankommet. Fordi der var nogen, der havde set ham meget pålidelige kilder. Almindelige mennesker havde set ham i en Air France flyver. Okay. Men nu er der en, der har skrevet her, Stein Bagger landede kl. 14:05 i Billund Lufthavn. Venligst en god kilde. Ja. Og det er så nu, man sidder... Nu er jeg jo ikke uddannet journalist, vel? Og det er så nu, man sidder og tænker, okay, skal man bare tage den som den joke, den er? Eller ville man nu, hvis man havde været uddannet journalist, eller bare det havde haft en studentereksamen, Sune, ville man så sige, er den værd at forfølge eller ej? Og bare det, jeg har sagt det nu, kan du se en flåde af OB-vogne, der bliver sprøjtet ud nu fra alle nødstationer derned. Bare fordi de siger, det er sikkert en anden, det er sikkert en løgnhistorie, men hvad nu hvis den er sand? Og alle sidder og siger, det er en løgnhistorie. Hvad nu hvis de første og de eneste, der kommer ned og Stein Bagger, han har landet dernede? Ja, og Billund er jo en dejlig, obskur lufthavn, kan man sige, så det er jo ikke et dårligt sted at lande. Nej. Nej. Det er ikke en dårlig idé i hvert fald. Jeg synes, den er værd at forfølge. Det fortæller min studentereksamen i hvert fald. Send hesten afsted, så kører vi. Stein Bagger er landet kl. 14:05 i Billund Lufthavn. Jeg kan se på filosofen derude, Carsten sidder derude, og han er nærmest lige da der sagde det, kunne man godt se, hvor der Carsten tænkte, den er måske ikke dum, skal jeg lige ringe? Skal jeg lige ringe? Men det er rigtigt, du spurgte, mens musikken spillede, hvad gør man ved ham, når han ankommer? Kommer han bare ud af flyet, eller hvad sker der ind igennem ankomsthallen, ikke? Men det kan jeg sige, det gør han ikke. Sune, vi skal høre et nummer fra din plade nu. Ja, det skal og, vi. Det er det nummer, som hedder Beruset og Forhat. Din plade er jo bare Wagner, ikke? Jo, kald den, hvad du vil, ikke? Jeg vil gerne sige, at den var god, men jeg har ikke hørt den. Og hvis det nu var, jeg også har hørt den, og ikke synes, den var god, så ville jeg også sige, at den ikke var god. Men jeg har ikke hørt, jeg vidste, hvad det, jeg synes, men jeg har ikke hørt den. Så nu vil jeg godt stille sådan det helt gaffa-agtige spørgsmål. Hvad er det her for en plade, Sune Wagner? Jamen, det er en... Nej, undskyld mig, jeg afbryder dig, og så sige, Sune, Hvorfor på dansk? Ja, men jeg tror, det hang sammen med, at, at fordi jeg var i Danmark i 2 måneder her i sommer, og så, og så gik jeg og kedede mig lidt og tænkte, at jeg havde lyst til at lave et eller andet musik af en eller anden slags. Og så gik jeg i studiet med min gode ven Jakob Højer, og så begyndte vi bare at indspille, hvad vi havde lyst til, kan man sige. Ikke? Vi skrev bare et nummer om dagen, og så indspillede vi det. Og det var ikke, rigtig meningen, at der var noget, der skulle bruges til noget som helst. Eller... Jo, hvis vi synes, det blev rigtig godt, så tænkte vi, så kan det godt være, at vi måske kan se, om vi kan få det udgivet. Men han sagde så på et tidspunkt, at, at han synes, jeg skulle lave den på dansk, fordi vi havde lige indspillet et nummer, som hedder Din Mund, som også er på pladen. Og han sagde, han synes simpelthen, det lød så fint og anderledes og så meget udansk i virkeligheden. Og det måtte jeg også give ham ret i, så, jamen, så lad os da bare lave den på dansk. Og længere er den i grunden, ikke? Mm. Og der er det sådan noget dogmeagtigt med, at den kun måtte spilles i x antal takter, og der måtte ikke være... Nej, det var ikke, ikke helt, men man kan sige, at den blev lavet meget, meget hurtigt, ikke? Så vi brugte ikke specielt lang tid på at lave sangene. Altså, vi lavede bare en sang hver dag, kan man sige, ikke? Nogle gange 2 sange om dagen. Og så gik vi i grunden ikke rigtig tilbage og stussede over det, og så... Så lå den der bare, og så... så. Det er det farlige ved at sige det. Fordi om lidt, når vi så har spillet et nummer, så er der nogen, der vil sige, jeg kan godt kræfte, at man godt høre, den kun har taget den dag og lave. Ja, men, sådan er det jo i denne sms. Men det er også meningen. Det er også meningen, man skulle kunne det. Ja, perfekt. Ja. Sune, det hedder Beruset og Forhat, og hvad handler det nummer om? Jamen, den handler om at være beruset og forhat, fordi det er vi meget i vores lille klikke. Modtaget, så hører vi det bare. Beruset og forhat, Sune, fra din plade. Wagner. Nu har jeg jo kun hørt det her nummer, og det synes jeg var godt, og det er vel også... Ellers havde du jo sagt det, ikke? Lige præcis. Men det lyder lidt som Ravenettes, kan man vel godt sige, hvis... Ikke? Jo, altså jo, det kan der være noget galt nogen... i det. Næ, og det kan der være nogen, der mener. Og det er jo også helt fint, kan man sige. Men det er vel også fordi, at du spiller jo guitar på den måde, du spiller guitar på, kan man sige. Det er det ikke. Altså ren Mark Knopfler-stil. I want my MTV. Det var et dejligt, meget, meget dejligt nummer, som jeg... og vi skal høre et nummer mere om lidt, om et øjeblik. Faktisk, vi bliver nødt til at blive det her Stein Bakker, for nu går det amok, Sune. Hvis du skulle vælge, hvilken lufthavn du strategisk ville sige, han ville lande i, hvilken skulle det så være? Jamen, nu har vi jo fået en del, ikke, mens vi lige så snakkede der. Ronne blev jo nævnt, ikke? Jo, der er endnu en konspirationsteori, eller den skulle være fra den helt rigtige, det er en, der hedder Jytte, der har skrevet. Hun har fra pålidelig kilde, at man har lavet Stein Bakker lande i Rønne Lufthavn. Og han eskorteres formodentlig til færgen, der anløber Køge. I løbet af eftermiddagen, alt dette for at undgå det nævnyttige presseopbud. Mm. Jeg tror, den eneste lufthavn, der ikke er blevet nævnt endnu efter dem, som du sad og læste op, det må da være Sønderborg, ikke? Okay, Esbjerg. Ryanair, Esbjerg heller ikke nævnt endnu. Nej. Så er der også nogen, der siger, at politiet er lige kørt med ham fra Tune Lufthavn. Hilsen, den rigtige kilde. Mm. Ja. Jeg begynder at tæve den lidt nu, kan jeg mærke. Det gør jeg også. Jeg kan bare sige, at hvis jeg var politimand, og det var mig, der skulle hen Stein Bakker, så havde jeg bedt flyet om at køre helt ud på en eller anden standplads langt, langt væk i lufthavnen. Og så havde jeg sat ham ind i en bil med lidt tonede ruder. Mm. Og så havde jeg fået en 700 MC-betjente til at køre en kortege fra lufthavnen ind til byretten, eller hvor det nu er, han skal hen. Lyngbyret er det vel egentlig. Så derud ind i en eller anden baggård. Og så var der alligevel ikke nogen, der fik billede af ham. Er det må ikke lige sådan, det foregår? Jo. Han sidder sikkert derude og hygger nu, ikke? Ja. Sune, du skal spille dine egne numre her, eller de her danske numre, på en tur i foråret. Men den 26. december, der spiller du også på Loppen. Ja, det gør jeg nemlig. Ja. Og der burde man næsten købe billetter til, ikke, at gå ud og se det? Jo, det synes jeg, fordi at, jeg synes bare, det kunne være et rart sted at starte, Loppen. Det var også mere eller mindre sådan et sted, hvor jeg startede dengang, kan man sige. Så det ville være fedt at komme tilbage der. Jeg har ikke spillet der i vildt mange år. Mm. Og altså, det er et fedt sted. Jeg kan virkelig godt lide det, og det er søde folk. Og, ja, og anden juledag, ikke? Så fanden skal man ellers lave? Det er skide hyggeligt at gå ud anden juledag. Ja, men det er det, ikke? Hvor mange jobs tror du har spillet i alt? Lad os bare tage Ravenettes time. I er vel et af de bands, der har turneret aller mest. Altså, den her store succeshistorie om, her er dansk band, jo. De er breaket i USA osv., Ja. Men det er også en god historie, og breaket var måske et stort ord, men i det, der gjorde, at I arbejdede sindssygt hårdt. Jo, det gjorde vi. For I spillede, hvor mange, I spillede hvad? Hvor mange altså, det første år, da vi kom derover i, det må have været 2002-2003, der spillede vi omkring 265 koncerter på et år. Og der var nogle af de steder, der var nogle deciderede lortesteder at spille. Er vi enige om det? Åh, det må man sige. Og det var den hårde start, ikke? Eller du ved, det var alt fra 10 mennesker til og så også større festivaler måske med 10.000, ikke? Så det var sådan, det var lidt af hvert, og plus at det var over hele verden også, så det var der blev rejst rigtig rigtig meget, og det var sindssygt hårdt, og jeg havde ikke lyst til at gøre det igen. Men det var rigtig sjovt. Ja. Ja. I var jo opvarmning for Depeche Mode blandt andet, på nogle enkle jobs i USA. Det har vi også været. Ja, vi lavede det meste af deres USA-tur derovre. Og i starten, det er jo klart, når man kommer derover, så opvarmer man jo for en masse bands derovre. Og på det tidspunkt, der lavede vi Interpol-turen, og vi lavede The Strokes-turen og sådan nogle ting. Så vi var heldige at komme ud med nogle rigtig gode bands i hvert fald, som også fik os sat godt op, så kan man sige, fordi det var et meget godt CV at, ligesom at køre rundt med. Men var det ikke også sådan, fordi hvor mange plader har egentlig solgt? Ikke fordi det nødvendigvis er det, eller det er selvfølgelig det, der gør, man tjener penge, kan man sige. Men vi elsker jo i Danmark at høre om danske succeshistorier i udlandet. Ikke? Ja, og så, synes, så er det altså, helt amok. Så er det ikke også, I skal komme nej, til. Nej, men det mener jeg, for så er det sådan noget, Junior Senior gør det. De solgte så sindssygt mange singler og sådan noget. Ja. Men salgsmæssigt har I jo aldrig, I jo ikke over 500.000. Nej, jo, altså det er vi måske nok, altså på sådan på verdensbasis, ikke? Okay. Men ikke, nej, altså vi har ikke vundet guldplader eller sådan noget i udlandet på den måde overhovedet. Men jeg er ret glad for den måde, det fungerer på, fordi at vi ligesom kan blive ved med at bibeholde vores fanbase, og så også for nye fans, og vi kan blive ved med at spille større og større steder, og sådan nogle ting, og hele tiden sådan bygge det op. Altså hvis man tænker på det, så er vi jo et ret ungt band, vi har jo kun eksisteret i 5-6 år, så vi har jo masser af tid foran os stadigvæk. Så. Men det, der vel også afgør det, Sune, er det ikke, at der sidder en eller anden på et pladeselskab i Amerika, eller i England, eller hvor det nu er, så har han hørt nogle numre med jer. Ja. Og så har han sagt, det er med fedt, det her. Ja. Jeg har så meget magt på det her pladeselskab, så jeg vil godt give en kontrakt worldwide, eller jeg vil give en kontrakt i Amerika, i USA, eller i Paraguay, pisselig gyldigt. Han vil bare godt give en kontrakt, og han har mere magt, end det danske pladeselskab har, hvad ved jeg, og så er I lige pludselig signet og skal udgives i hele USA. Jo. Der har man jo så også den til at sige, så skal de jo sælge 3 millioner plader, ikke? Er det ikke også lidt? Jo, altså man kan også, altså det kommer lidt an på, man kan sige, vi blev jo signet dengang, hvor ligesom den gamle model inden for pladeselskaberne stadigvæk fungerede med, at man rent faktisk godt kunne gå ud og få en multimillion kontrakt, ikke? Det har man jo meget, meget svært ved at gøre nu om dagen, specielt hvis man er et band, som ingen folk kender, du ved, ikke? Og det er jo klart, altså når du får så mange penge og sådan noget, så skal du også sælge sådan nogle plader, kan man sige. Ja, for I fik nogle penge upfront eller i hånden, og så her, værsgo at gå i gang med at lave en plade. Netop, altså vi fik ligesom bare, altså vi kunne ligesom få lov til at styre vores eget budget, kan man sige. Så det var ligesom op til os, som, hvad vi ville, hvor vi ville indspille, hvem vi ville indspille med og sådan nogle ting. Men man skal jo også bare huske på, at man betaler jo selv for det. Det er jo ikke fordi, jo, du får en masse penge, men mange af de penge skal jo også bruges til at lave gode plader for og sådan noget. Og det er klart, at når du er på, som vi var på et selskab som Columbia, så forventer de jo også, at standarden er rimelig høj. Så nytter det jo ikke noget, at vi bare siger, at alle de millioner, dem beholder vi selv, og så min ven, han har lige et hjemmestudie, så går vi derned og giver ham 5.000 under bordet. Ikke? Altså, den går jo ikke rigtig i sådan en sammenhæng, kan man sige. Men det er også fint nok, fordi jeg har heller ikke noget imod at bruge penge på at lave plader, fordi det er altid godt at få et godt resultat, kan man sige. Men hvad så, når pladeselskabsmanden ikke er der mere? Altså, jeg ved ikke, om jeres plads er ham, der signede, han stadigvæk er der. Nej, han er der ikke mere. Man kan sige, at vi havde ligesom kontrakt på 3 plader for Columbia, og dem lavede vi. Okay. Og da vi var færdige med vores sidste plade, så begyndte de måske sådan at snakke lidt om, at måske genforhandle en kontrakt. Men da vi så ligesom kiggede på selskabet og tænkte, jamen, der er jo ingen af de folk, vi har arbejdet sammen med de sidste 4-5 år, som er tilbage. Altså, jeg kender ikke nogen som helst derop mere. Så var det måske også netop for os på tide at sige, jamen, så måske skulle vi prøve noget andet. Og så finde et selskab, som vi ligesom kunne starte op med igen, hvor folk virkelig godt kunne lide musikken og ville arbejde godt for det. Og det fik vi så heldigvis med Vice Records. Og det synes jeg til den dag i dag stadigvæk er det bedste selskab, vi nogensinde har været på. Dejligt. Hvornår kommer der så en Ravenous-blad egentlig? Jamen altså, nu har vi jo udgivet 4 EP'er i løbet af de sidste 6 måneder her, så det er jo ret meget, kan man sige. Men jeg tror da allerede, vi går i gang med at lave en plade igen så småt i januar. Ja. Det var lige det, jeg fiskede efter. Ja. Sune Wagner, du vil godt blive her lige en 20 minutter mere efter nyhederne, ikke? Jo, meget tak, gerne. Men, og der skal vi blandt andet ringe tilbage til Thomas, vores journalistpraktikant, der er ude i lufthavnen. Så har vi et indslag. Jeg ved, nu har vi jo ikke lavet en program over set. Det kan jeg så lige lave nu. Og så kan jeg sige, ja, vi skal ringe til Thomas. Ja, tak. Så skal vi nok også lige forbi Godmorgen Danmark i godmorges. Ikke godmorges. I går morges, hvor at, vi så samtidig skal sammenkæde det med aftenshowet i går aftes. Fordi at verdens værste ægtepar har udgivet en juleplade. Og det er Velkommen til Helvedes Forgård. Og hvis man har børn, der sidder foran radioen eller på bagsædet af bilen, så finder man lige en anden radiokanal. Og vi skal nok nå at advare igen, inden vi spiller det her klip. Det er simpelthen... Det er ikke engang skægt. Altså noget, hvor man tænker, det burde egentlig stoppes. Og det er der vel egentlig også lov for, at det ikke kunne lade sig gøre. Christoffer Meiner er klar med nyhederne. Klokken er 15. Kære lytter, velkommen til den anden time af det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, som sender direkte her fra DR Byen på Amager. Indtil klokken er 16. Mit navn er Anders Breinholt. Anders Lund Madsen, han er stadig syg, men som stand-in, og ikke bare som medvært, men også som gæst. Sune Wagner. Ja, Sune. Så det er godt nok. Ja, det er rigtig godt. Ja, ikke? Det er fint nok. Vi startede med at høre Lady Hawk i øret med My Delirium. Et nummer, som du havde ønsket. Ja. Ja, godt nummer. Ja, det er et rigtig fint nummer. Mm. Den kan jeg altså rigtig godt lide. Er der mere at sige om det? Nej. Nej. Er det en, du kender? Nej, overhovedet ikke. Nej. Vi havde jo, hvad hedder de? Las Vegas. I studiet, ja. Ja. Og så, se os, ja, vi er det helt nye store navn i Europa, og hvad, se, de er jo meget, meget søde, men meget trætte også, ikke? Jo. Oh. Og så sidder vi og snakker lidt, og så selvfølgelig, yeah, we know, ja, du kan ikke den der skotske accent. Sune Wagner, ser de så selvfølgelig, ikke? Og så er det sådan lidt, nå ja, selvfølgelig kender de der Sune Wagner, det gør de da. Selvfølgelig gør de det. Ja. Ja. Hvor kender du dem fra? Jamen, jeg mødte James, forsangeren i bandet, eller jeg snakkede med ham, at det er langt til siden, det er halvandet år siden, tror jeg, tilfældigt i grunden på MySpace, kom vi til at snakke sammen. Fordi vi havde mange af de samme referencer og sådan nogle ting, og James havde lagt nogle af deres demoer ud på deres MySpace, og jeg synes, de lød rigtig, rigtig fint. Og han var virkelig stor Ravonettes-fan. Så vi snakkede en del, og så kom de og hørte os, da vi spillede i New York. Og så hang vi ude der, og havde det rigtig, rigtig sjovt. Og så har vi ligesom bare holdt kontakten ved lige, og så var de også se os igen her, da vi lige spillede i London. Og så var jeg sammen med dem ind og se dem spille dagen efter os og sådan noget. Og nu kommer de jo til New York og spiller her den 6. januar, og så skal vi hænge lidt ud igen. Og det er totalt rock'n'roll life. Ja, og de der skotter, det er jo altså nogle søde folk. Ja. Altså, det her, det. De er bare meget svære at forstå. Ja, de kan godt være lidt svære at forstå. Jeg forstår heller ikke altid helt, hvad han siger, men altså, jeg vil have den sådan rimelig godt, synes jeg. Hvor spiller I, når I spiller i New York? Det er lidt forskelligt. Sidst, altså da de så os, så spillede vi på noget, der hedder Bowery Ballroom, som er det, helt klart mit favoritsted. Og det er også det, de spiller her den 6. januar. Men nu skal vi så spille et større sted, som hedder Webster Hall, også i januar faktisk. Som også er et dejligt sted i øvrigt. Hvor ja. Vi har set redaktionen faktisk, det var jo på studietur i New York, så vi siger det inde. Australiske siger det noget? Siger. Nej. Nå, men det var rigtig godt, og det var et dejligt sted. Det eneste... Nej, det er lige meget. Der er også bare sådan noget... Det bliver til sådan en diskotek senere. Det er meget, meget mærkeligt. Ja, det gør det. Det er jo sådan et... Ja, i flere etager. Ja, lige præcis. Ja. Men det var et meget, meget dejligt sted musik. Og jeg kan også sige, for folk, som skal til New York på et eller andet tidspunkt, der er Bowery Ballroom et... Jeg har faktisk set at spille der før. Ja. Og det er et rigtig, rigtig dejligt sted. Ja. Det er sådan et store lille Vega... agtig rum. Man kan ikke sige, det er det på en eller anden måde. Jo, det kan man. Balkongen er jo bare... Nå, ja, det er lige meget. Det er nogenlunde samme størrelsesmæg. Jeg har set... jeg har faktisk set Depeche Mode der. Ja. Da de spillede sådan en produktionsøver inden. Okay. Ja. Det var altså ikke for at skulle sidde og overgå Las Vegas-historien. Nej, nej, men det var den fine historie. Det er det bare... Tal New York, mand. Jeg har været der en gang, nej. vi skal ringe til Thomas, vores journalistpraktikant om et øjeblik. Men jeg tænkte, om jeg må spille et nummer nu. Og det er lang tid siden, vi har spillet det nummer her i programmet. Det er bare et gammelt nummer, som jeg er virkelig, virkelig tosset med. Og det er Who og My Generation. Åh oh, ja, det er jo også et fint nummer. Velkommen til anden time. Det er Who og My Generation, som... Jamen, der er ikke så meget at sige om det nummer andet, det er også meget, meget dejligt. Mm. I Kastrup Lufthavn, der befinder Thomas, vores journalistpraktikant. Så årsagen til, at Thomas er i Kastrup Lufthavn, er det den simple årsag. Vi ved ikke, om Stein Bagger, han måske lander i dette øjeblik, hvor vi taler. Tidligere har Thomas haft en bestemt flyankomst under observation, og Thomas er flyet landet. Postmandflyet er landet, men vi venter stadig på, på, at de sidste passagerer kommer ud, og jeg har stået og ventet, og det er som om alle fra postmandflyet er dukket op. Så lige nu står jeg faktisk nede ved politiet for ligesom at efterlyse den sidste passager, som jeg ved har været med. Ja. Og jeg har vagthævende i røret på den anden telefon. Ja. Jeg er jo bevæbnet med telefoner. Ja. Og jeg har fået at vide, at jeg skal komme op og tale med ham op på kontoret. Okay, er du på vej derop nu? Jamen, jeg skal nemlig finde dig op. Så det vil jeg gøre. Nu og du har med den anden, du har det andet rør? Jamen, jeg har lige lagt på for ligesom at bevise, at jeg mener det her. Ja, naturligvis. Jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen. Nej, ja, det forstod jeg egentlig heller ikke. Nej. Du kunne have lavet sådan Michael Bertelsen, du ved, med at vende røret, så vi kunne have talt sammen. Eller ja, vi kunne have talt sammen. Men Thomas... Det er erfaring, der mangler. Ja. Er der flere journalister i lufthavnen, du har set derude? For det er jo sådan, at hele dagen har der jo stået på hvert gadehjørne i Kastrup og i lufthavnen over Amager en journalist for ligesom at overvåge, hvor kunne Stein Bagger være henne, i hvilken vogn kunne han sidde, hvilke fly han kom ind med. Du ved så, det er for det der postmandfly, ikke? Jeg ved, at det er fra postmandflyet SK-1756, som er landet, men det har ikke lykkedes mig at finde andre journalister, der har opsnappet beskeden om, at han er landet. Der er flere journalister, der har skrevet til os herinde, at Billund var en meget plausibel forklaring. Man kan sige, der er faktisk op til flere, der har skrevet, at Billund den er god nok, fordi de har set et salatfad køre derfra. Der er også nogen, der mener, at han er landet i Rønne, og så taget fra Rønne med Bornholmerbåden, som anløber Køge Havn her til eftermiddag. Så er der også flere, der har sagt, at Tune Lufthavn kunne være en plausibel løsning. Tune Lufthavn er for en dejlig lufthavn, der kommer jeg meget. Ja. Men jeg vil sige, at regel nummer 3 i bogen, som jeg talte om tidligere, så den kommer du udsigt til Danmark, det er Billund. Og de narrer ikke mig. De narrer muligvis politikken, de narrer DR's nyhedsjournalister, det skete før. De narrer alle, men ikke mig. Jeg ved, han er på det her fly. Og lige nu står jeg ude for en Danske Bank, som også godt kunne være et af de første steder, Stein Bagger kommer hen. Han har jo med et par skal sættes ind. Har du mulighed for at gå ind og spørge, om de har set ham derinde? Jeg kan godt. Der er en lille kø. Men træk du den over, men vi har sådan set tid nok, kan man sige. Det er ikke Stein, der står der, men det vil jeg da gøre. Jeg stiller mig i kø. Ja, men vi bliver her imens. Altså, hvor lang kø er der? Jamen, der er jo kun én. Der er en foran dig? Ja, en fransk kø. Fint nok. Hvad skal han? Det kan jeg ikke sige, fordi det lyder internationalt, så ved han, jeg lurer. Ja, naturligvis. Hvad er det? Hørte I det? Nej, der er noget med 350 millioner. Hvem visker? Ja, der var insiderviden. Hvad er det? En kvinde i rød jakke kom hen til mig og sagde, undskyld, det er jo ellers hans bank. Og en uge før han rejste, fik han en kaskedit på 300 millioner. Weirdo. Det er Asger Jensby, det er Gert Ove, eller hvad han hedder, Kurt Ove, som simpelthen er ude nu, og har spændt doktorer og assistenter, render rundt i lufthavn. Hvem var det? Det er en ny livefinder, vi går og leger med sin sted der. Hvem var det der? Jamen, jeg ved det ikke. Det var en tilfældig dame. Hun har meget, meget stramme, blå strømpebukser på. Hun var i det hele taget et kønssyn med indsigt og viden, åbenbart. Ja. Men jeg er faktisk kommet til nu her. Jamen. Hej. Stein Bagger, er den ene, jeg har set noget til? Om vi har set ham? Ja. Jeg får at vide, det har de ikke. Han har jo ellers konto. Men han har jo konto her. Ja, men det er ikke mig, du skal snakke med det om. Nej, det siger de sgu alle sammen. Ja. Jeg får at vide, det ikke er her, jeg skal henvende mig. Men hvis han kom og satte 1,1 milliard ind, ville du så slå alarm? Ja. Men selvfølgelig vil man da det. Selvfølgelig. Kan I høre, hvad den yndelige dame siger? Ja. Så I er på sagen? Det er ikke, hvad du tror, vi er. Perfekt. Hvor meget kan man egentlig sætte ind på en konto? Uden det virker opsigtsvækkende. Altså, det må jeg jo ikke oplyse om omkring til en Bagger eller fra en Bagger. Jamen, sådan generelt, hvis jeg kom her med, lad os sige, 1,5 milliard. Ej, det kan man ikke. Det kan I ikke. Nej. Heller ikke, hvis det er store sædler. Nej. Nej. Okay. Jeg ved ikke, har I et spørgsmål, mens jeg har en bankdame i røret? Nej, ikke rigtigt. Jo, hvad er gebyret på en Pontus-konto? Hvad er gebyret egentlig på en Pontus-konto? Jeg kommer fra et program, der hedder De Sorte Spejdere, og vi vil godt sætte 1000 kroner ind. Kan det lade sig gøre? De skal bare direkte på Stein Bakkers konto. På hvilken konto? Stein Bakker. Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Heller ikke hans Pontus-konto. Børneopsparing. Nej. Nå, der er ikke meget hjælp at hente her. Nej, det er også bare verdens mest irriterende mand, der kommer ind. Men tak for det. Giv den rare dame ikke en krammer, fordi så står hun alarm. Nej, det er lige meget. Jeg kan ikke kramme hende. Det er fint, ja. Thomas, du er god, du er. Du er rigtig, rigtig god. Tak skal du have, Thomas. Er der grund til, at vi ringer op igen? Ja, det tror jeg nok, der er. Men er der... Jamen, skal vi ikke sige, at jeg ringer, hvis der sker noget? Jo, det er en aftale, men det er godt. Vi, morgen. Hold kæft, en tosse. Sune, vi spiller et norm her, som du har ønsket. Yeah. Det er NWA og Express Yourself, ikke? Yeah, jo, det er. Jo, man, så NWA og Express Yourself, Niggas with Attitude. Det var jo deres, eller det er jo deres navn. Mm. Hvorfor skulle vi egentlig høre det, Sune? Jamen, det er fordi, jeg synes, at det er et fantastisk band. Og jeg er jo, den generation, der er vokset op med hiphop, kan man sige. Så det ligger i kroppen, ikke? Du er jo også, når man ser på dig, er du meget pille-pille, Karkani, hiphop, se mig rigtig. Det er du jo. Det er jo det, jeg er. Det er det, jeg er. Du er jo også flyttet til Harlem, jo, ikke? Du bor jo i Harlem, og er en del af en stor breakdance-gruppe i New York, ikke? Jo, og vi er jo både breakdance, og vi dealer også. Det gør I også? Ja. Har I sådan en ghettoblaster med et horn på siden og sådan en gul rotorblink? Kan du bande på, vi har. Lige præcis. Ormen også? Jamen, det er ormen, altså både frem og tilbage, og alt simpelthen. Sune, vi skal til at ringe af, som man siger. Jeg ved egentlig ikke, hvad du skal, men du har jo sådan set ikke travlt, jo. Men vi skal nemlig også til at spille lidt tillidsbingo om lidt og sådan noget. Så, og det må du selvfølgelig gerne være med til, men jeg tænker bare, nu har jeg holdt dig op, eller holdt dig hen, eller hvad det hedder. Ja, men vi skal jo også videre, ikke? Lige netop. Og det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og det har været en udsøgt fornøjelse, Sune. Ja, men det var tak, fordi jeg måtte være. Jamen, det er ingen årsag, og jeg skulle til at sige, du er velkommen til at komme igen, men så skal det bare være enten 19. Jamen, det er det. Det kommer til at knive, kan jeg se. Jeg vil godt sige til dig, kære lytter, at hvis du kunne tænke dig at høre Sune Wagner spille musik ude i den virkelige verden, så skal du finde loppen anden juledag, og måske allerede købe en billet nu. Der er allerede flere, der har responderet og sagt, vi har allerede været inde og købe 7-8 billetter. Yeah. Så, og der kan være 400 på loppen, så det er vel noget, der kommer til at gå rimelig stærkt. Ja, det må vi da håbe. Ja. Og så er din plade Wagner også ude. Den er i butikkerne nu. Ja, det er den. Ja. Kom i går. Er det en god, det er vel den eneste rigtige julegave, eller hvad, Sune? Hvis man har tænkt sig at give folk musik? Ja, det tror jeg lidt, det er. Det tror jeg egentlig, som, ja, den er jo, altså, den er jo ment til det danske folk, ikke? Så, så det er ligesom den danske julegave, kan man sige. Ja. Så jeg vil sætte pris på, at den havner under juletræet hos de fleste folk. Ja. Det er godt nok. Er der noget andet, vi skal runde inden? Nej, det tror jeg altså ikke, der er. Sune Wagner, tusind tak, fordi du kom. I lige måde. Det sidste nummer, ikke vi spiller i programmet, men vi skal høre, fordi din plade hedder Samme Vej. Og hvorfor skal vi høre det nummer? Og hvad handler det nummer om? Og det er nummer 6 på CD'en, ja. Jamen, det er også... Jeg tror, vi skal høre den, fordi at der er ekstremt meget Mark Knopfler-guitar i slutningen af nummeret. Money for nothing and your checks for free. Der er ikke en trusetør ud, det er ganske land, og den første er færdig. Er der mulighed for, når du spiller på loppen? Okay, godt, så nu ved jeg godt, hvad vi skal snakke om til sidst. Er der mulighed for... Gæsteliste? Kan jeg komme på gæsteliste? Nej, hvad hedder det? Når I spiller derude, ikke? Jo. Jeg vil mange gerne betale for billetten. Men hvis det nu er, det kan lade sig gøre. Nej. Så hvis du kunne starte med hele det der Money for Nothing intro. Det kan jeg sagtens. Vil det ikke være sejt, når du går? Har du sådan et... havde I et intronummer, eller har I et Ravenous, der gik på? Som var et eller andet sådan et... Eller går I bare op og så spiller Nej. Altså, det har vi haft nogle gange, når vi spiller sådan større steder. Kan vi godt finde på at lave sådan noget. Men ellers så er vi sådan rimelig skrabet, vil jeg sige. Vi kan ikke, det er også fordi, vi har enormt svært ved at... Vi kan godt til at forberede os. Jeg tror lidt mere til det. Hele den der med at snakke om, hvad det, du ved, skal vi finde et nummer, og hvordan går vi så på, og hvornår skal vi gå på efter 40 sekunder, så det passer med, at vi lige starter, når den... Der er vi altså ikke nået til i vores karriere endnu, men vi skal nok blive mere professionelle på et eller andet tidspunkt. Og der er altså også mange ting, man skal tage stilling til lige pludselig. Ja, pludselig man også går op og spille en hel koncert. Det er det, det er det. Ja, det er det. Ja. Men hvis du gider, Sune, så vil jeg sige, det er sgu sejt nok, også fordi de lytter os, og der ved nu, at jamen, så vil du gøre det. Fordi lad os nu bare sige, eller 200 af de lyttere, der lytter nu, ud af 500.000, som vil købe billetter, ikke? Så forpligter det en lille smule. Altså, man kan sige, der hviler et pres på mine skuldre lige nu, i hvert fald, kan jeg godt mærke. Ja, problemet er, at du har glemt det om 5 minutter. Ja, det kan godt være. Sol, tusind tak, fordi du kom, og ja, rigtig, rigtig glæde dig. Selv tak. Og lige måde. Helt til Sønderborg. Skal jeg gøre. Godt. Moin. Moin. Fra bladen, der hedder Wagner, Sune Wagner, og nummeret, som hedder Samme Vej. Om et øjeblik, der skal vi spille tillidsbingo, og det foregår på følgende måde, at du allerede nu, kære lytter, som altid godt kan gøre en spilleplade klar, så ringer du 71 3 gange 20, når filosofen om et øjeblik kommer ind og læser nogle bingo-tal op. Og hvis du så heldig at komme igennem, så siger du tillidsbingo, og så er alt i den skønneste orden. Så vinder du en, og muligvis op til flere, de sorte spejder t-shirts. Her er et nummer, som man helt havde glemt. Jeg ved ikke, det er langt siden, jeg har hørt det, så jeg ved ikke, om det stadig er fantastisk. Men Henning, vores tekniker, nækker. Læg den over til nækker. Prøv at høre, hvad hedder det. Det er et fantastisk... Eller det var det. Det tror jeg også stadigvæk, det er. Det er Proclaimers. Og det nummer, der hedder I'm Gonna Be. Tillidsbingo om et øjeblik. Proclaimers og det nummer, der hedder I'm Gonna Be 500 Miles. Og det mener jeg var med i en film, som hed... hvad fanden er den hedder? Ja, jeg kan sgu ikke huske det. Nu kan jeg ikke huske det. Jeg havde det ellers lige. Tænkte jeg, nu skulle jeg lige være helt Henrik Milling-agtig, og så kunne jeg det bare... Eller det vil sige, jeg kunne bare googlede det, så havde jeg fundet ud af det jo. Men Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Det er så ofte velkommen indenfor. Tak. Som man siger på lokalradioen. Din opgave her er... Hvad er der? Jamen, jeg kan bare ikke høre... Nej, se. Kun høre musik. Jeg kan ikke høre dig. Det er slet mærkeligt. Nu kommer filosofen så ind i studiet herinde, ud fra redaktionslokalet, og skal herind og lære at være inde i radioen, og læse nogle bingo-tal op, og så kommer han ind, tager hovedtelefoner på, og så sidder han, hey, jeg kan ikke arbejde, fordi jeg har noget andet i øvrigt. Er du klar? Ja. Godt, kom her. Upsen. Oh, stop. Sådan, mine damer og herrer, så er vi klar med at spille tillidsbingo. Og det første nummer er... 3. Nummer 3. Man ringer 70 3 gange 20, siger tillidsbingo, som det er eller første, når man kommer igennem. Ja. Det næste er 5. Syv. Hallo? Tillidsbingo. Men hvor er det smukt. Og tillykke. Jo, tak skal du have. Hvem taler jeg med? Du taler med Melina. Goddag, Melina, og velkommen til De Sorte Spejder. Jo, tak skal du have. Melina, må jeg spørge dig om noget? Det må du gerne. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra vejen mellem Skive og Herning. Ja, tak. Og er du på vej fra hjem eller til hjem? Eller ingen af delene? Jeg er på vej hjemad. Er det i nærheden af Sønder Felding? Jo, næsten. Jeg er lige uden for Sunds nu. Så er du på vej til Skive, ikke? Jo, jeg er så. Ja, tak. Og Melina, er du født og opvokset i Skive? Nej, det er jeg ikke. Jeg har boet lidt rundt omkring i landet. Så. Ja. Og hvorfor er valget så lige faldt på Skive? Jamen, det var fordi, jeg startede på lærerscenariet, og så blev det til at blive i Skive. Ja. Og nu er du også lærer i Skive? Nej, jeg lærer i Herning. Du lærer i Herning? Okay. Ja. Vidste du godt, jeg tror, det er den 16. august... Der er der Coldplay-koncert i Herning. Det var jeg ikke klar over. Nej, men det er der faktisk. Og jeg kan da godt lige læse det op, hvis det er. Er du ligeglad, Melina? Ellers kan jeg bare lade være med at sige det. Jamen, det er fint for mig. Jeg tager nok ikke derhen. Hvorfor? Du bryder dig simpelthen ikke om Coldplay. Det er den søndag den 16. august. Ja. Det kunne være, man skulle. Melina, allerede nu, ikke? Ja. Der kan høre blinklyset, og jeg ved også godt, hvilken bil det er, du kører i. For det er sådan en, ligesom jeg har, og jeg kan genkende det. Men det kommer vi til. Ja, okay. Men du holder ind til siden nu, ikke? Det gør jeg. Hvor er det smukt. Melina, når du så kommer hjem ja. Til der, hvor du bor, ja. Hvad skal du så lave? Jamen, jeg tror, jeg skal i svømmehal med min lille datter. Ja. Og ud og bade lidt. Ja, tak. Og hvor gammel er din datter? Hun er 2 år. 2 år. Er det så i sådan en kursus, babysvømning eller børnesvømningskursus? Nej, det er bare for sjov. Ja, det er bare for sjov. Og kan hun godt lide at gå i svømmehallen? Det kan hun meget. Ja. Og hvem har du... hvad hedder din datter? Hun hedder Karoline. Karoline. Og hvem er Karolines far? Er han inde i billedet stadigvæk, Melina? Ja, det er han. Ja, tak. Han hedder Henrik. Ja, Henrik. Ja. Og hvor lang tid har I været kæreste? Det har vi en 8 år, cirka. Og hvor mødte I hinanden henne? Jamen, det var vist en julefrokost på arbejdspladsen. Vi begge to arbejdede på dengang. Var han også skolelærer, eller er han skolelærer? Nej, på det tidspunkt arbejder jeg som pædagog, og han er pædagog. Okay. Og var det ved en daginstitution? Hvor var det henne, I havde pædagog til os? Det var på et fritidscenter, ja, tak. Hvor han også er den dag i dag. Så. Ja. Og hvad var det, der gjorde det ved Henrik, og ikke Ole, eller en af de andre, som du blev forelsket i, til den julefrokost? Jamen, han var bare ret lækker. Mm. Altså, sådan er det jo bare. Ja, lige præcis. Mm. Jamen, så var der heller ingen grund til at tage Per. Nej. Hvis Henrik, eller Ole, eller nej, hvis Henrik, han var den lækre. Ja, nej. Det er det. Men Ina, har I flere børn end Karoline? Henrik har en søn fra et foregående ægteskab. Men ham taler vi ikke om? Jo, jo. Nå. Det er bare... Og hvor gammel er han? Han er lige fyldt 10. Ja. Og ved han, hvad han skal være, når han bliver stor? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Har han nævnt et eller andet erhverv, han godt kunne tænke sig måske at begive sig ind i? Jamen altså, så skulle det være noget med taekwondo, tror jeg. Fordi det er det, han går til. Jamen, prøv at blive støttet af Team Danmark. Jeg ved det. Det der taekwondo, eller så vidt jeg har forstået, en af de sportsgrene, som bliver støttet godt af Team Danmark, ikke? Jeg tror, jo, det er det. Danmark er rimelig habil i taekwondo. Det tror jeg bestemt også. Ja, ja. Vi har da flere verdensmester i øvrigt. Ja, og både inden for kvinder og damer og unge og gamle. Nå. Men han er også ret god til det. Hvilke bælte har han? Jamen, det er jo sådan noget begynder bælter, så det altså når man er nystartet, og han er gået til det 2-3 år. Så er han da altså deroppe af, vil jeg lige sige. Ja, men det er stadigvæk for børn, de bælter. Så der er et lidt andet system end for voksne. Nå, okay. Så det vil sige, at selvom han får det sorte bælte, han kommer hjem helt stolt, så kan man godt sige, slap af. Det er jo bare det gule, det er jo bare det gule bælte, for fanden. Ej, altså, jeg tror stadigvæk, man klapper vildt og inderligt i hænderne over, hvis de når så langt. Ja, han kunne godt tæve en i virkeligheden stadigvæk. Melina, hvordan skal det tror jeg gerne. Melina, hvordan skal I fejre jul hjemme hos jer? Vi skal hjem til mine forældre, hvor mine søskende så også kommer. Okay, og har Henrik noget imod det, eller følger han bare gerne med, og så siger jeg, selvfølgelig skal vi da holde jul hjemme med dine forældre, skat. Det er det, vi skal. Vi skiftede sådan fra... Sidste år var vi hos hans familie, og i år er vi hos min familie, og så skiftede vi sådan frem og tilbage. Okay, og er der nogen i jeres familie, der kommer til at sidde juleaften og alene, der ligesom... Fordi så er det Henriks søsters et eller andet, eller noget andet, som kommer til at sidde alene, hvor man har lidt dårlig samvittighed, men tænker, jeg bryder mig egentlig ikke så meget om dem, så det er fint nok, de sidder alene, men alligevel får man lidt ondt indeni, når man så nærmer sig jul. Nej, fordi det er alt sammen totalt organiseret, at der er ikke nogen, der sidder alene. Nå. Men var der nogen, du ønskede, altså du behøver ikke sige navnet, som godt var siddet alene juleaften, som du egentlig sådan set gider at se juleaften? Det er jo en hyggelig aften. Hvorfor skal han spolere hyggen? Nej, det synes jeg slet ikke, der er. Overhovedet ikke. Det er lidt som om, du lyver nu, Melina, men det er fair nok. Der er selvfølgelig en grund til at sidde på national radio og sige men jamen, hvis du arbejder som skolelærer nu, gør du det? Ja, det gør jeg. Ja, tak. Så går du vel snart på ferie, ikke? Jo, det gør vi den 21. Nå, det er jo alligevel sent. Ja. Ja. Og hvornår møder I så igen? 5. Ja, det må det være. Og hvad sker ellers lave i julen? Jamen, jeg skal skrive en eksamensopgave, fordi jeg ved siden af læser på universitetet. Oh. Det er det, jeg skal lave hele julen. Og hvad læser du der? Jeg læser en master i naturfagsundervisning. Altså, at blive bedre til at undervise i de naturvidenskabelige fag. Okay, og det er ligesom det er de fag, du brænder mest for? Ja, det må det næsten være. Det er jo et dumt spørgsmål i virkeligheden. Altså, og hvilke naturfag er det? Jamen altså, jeg underviser nu i både i matematik og fysik, kemi og almindelig naturfag, biologi, undervisning. Og hvilke klassetrin er det? Kun 10. klasse. Kun 10. klasse. Og hvordan er det at banke de her fag ind i hovedet på 10. klasses elever, som jo vist ofte er nogen, så vidt jeg kan forstå, de starter i 10. og finder ud af, vi havde muligheden for at smutte efter 9. Hvorfor blev vi egentlig? Så det er sådan et limbo, de er i, inden de skal ud i den virkelige verden, ikke? Jamen, mange af dem, der går i 10. vælger 10. netop fordi, at de har behov for at ende og få en højere karakter, så de kan komme ind på de uddannelser, de gerne vil. Eller så vælger de det, fordi de har behov for at blive mere modne, voksne. Altså, der er nogen, der slet ikke er klar til det, ræs gymnasiet godt kan være. Så det er derfor. Men der er også andre muligheder end gymnasiet, Melina, vil jeg lige sige. Og som ikke gymnasiast, så kan jeg lige sige, jeg kan godt anbefale ikke at tage gymnasiet, trods alt. det er jo også det, vi forsøger at vejlede dem til, at der er andre steder, man kan tage hen. Ja. Så en stor del af vores projekt er jo også at finde ud af, hvor de så skal tage hen, og hvad der er godt for den enkelte, i stedet for, hvad der alle de andre gør. Det kan jeg godt lide, at I råder sådan, fordi dengang jeg gik i skole, der var det nemlig, nej, alle de dygtige elever, dem, du er så dygtig, du skal være gymnasiet se, og nu anbefaler jeg dig til at komme derover. Ikke? Det var dengang, man var egnet, ja, eller måske egnet. Lige præcis, filosofen. Og jeg var taber, as usual. Det var der ikke noget at gøre ved. Sådan var det jo. Men det var bare, og så begyndte man sådan lidt, og det var lærernes skyld, man begyndte at hade dem, der skulle på gymnasiet lidt, fordi at det var sådan, se jer i små forpulede kæledækker, ikke? Og så blev, og det var lærernes skyld, at der ligesom blev sådan delt det op, naturligvis. Ikke? Ja. Så, men ja. Så kan man da så se, hvad der, ja, det er fordi, det er gået ikke meget bedre i dag. Melina, jeg vil godt gætte det blinklys, og du, jeg behøver ikke at høre mere. Jeg kan sige, at det der, det er en Fiat Grande Punto. Carsten, hvad siger du? Jeg holder stadigvæk på en Passat. Passat, nu er jeg jo folkeskolelærer, min kæreste er pædagog, så Passat, det er et voldsomt bud. Ja. Men det er en Fiat Grande Punto. Nej, det er en Ford Focus. Pis. Så det var lidt forbi. Det her sociologiske eksperiment, som det her blinklyshalløj er, det er bare gået fuldstændig i kloakken, fordi i går, der havde vi en socialpædagog igennem. Bo, tror jeg, han hed. Han kørte Opel. Og nu ved vi så, Opel og Ford, de lidt kedelige bilmærker, vælger pædagogstand i Danmark. Er det ikke rigtigt, Melina? Jo. Det er det, vi har råd til jo, med de lønninger, vi får. Ja, men jeg kører en Fiat Grande Punto, så behøver jeg vel næsten ikke at sige mere. en t-shirt til dig og til Henrik. Og skal Søren ikke også på 10 også have en? Selvfølgelig skal han det. Så skal du sende en e-post på satansyngel@dr.dk. Emnefeltet skal Melina skrive. Ja. Control alt delete. Ja. Nu er det faktisk ret irriterende, det der blinklys egentlig. Jeg er jo nødt til at blinke. Det er bare det der med, nu når det ikke var en Fiat, så var det ret irriterende faktisk. Nå, okay. Men kan du give Henrik og hele familien en stor julekrammer, og så god svømmetur? Jo, tak. Det virker. Det er godt. Moin, og glædelig jul. Moin. Hej. Her er en hilsen til Anders Lund Madsen, som ligger derhjemme og syg i lille pus. Yes. Det er Joao og Beautiful Life. Joao og Beautiful Lie. Joao spiller i øret i Odense. Det er den 19. december, der er udsolgt i øret. Og så spiller han den 21. søndag den 21. på Jazz House i Copenhagen. Kære lytter, det var spejderne, som vi ikke havde valgt, men sådan som de kom til at se ud i dag. Tak til Sune Wagner for at komme på besøg. Yes. Tak til den altid hårdt arbejdende redaktion, og især ved at give Thomas, vores journalistpraktikant, et stort tak i dag for endnu en gang. Ja. Lige at sætte skabet, hvor det skulle stå, ikke? Jo, og Thomas skal vi vel høre lidt mere til i løbet af ugen. Han bliver ude i lufthavnen, indtil Stein kommer hjem. Det er korrekt. Han ligger så over sammen med de polske posedamer over omkring det Terminal 3, hvor du går ned til regionaltogen. Det er rigtigt. Ja, så der ligger han over og hygger i hans islandske sweater. Ja. Anders Lund Madsen er muligvis tilbage i morgen. Ej, det satser vi på. Det vil sige, jeg ved ikke, om han kunne have været på arbejde i dag. Det kunne han vel... Jeg vil sige... Så syg lyder han eller jeg ved det ikke. Vi satser på, at Anders er tilbage i morgen. Hvis han ikke er, så kan det godt være, at vi ikke sender. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kan ikke, det er svært noget. Jeg skal nemlig til julefrokost med kanonkongen, forstår du. No. Kenneth K. og Mads Steffensen i aften. Nej, jeg skal nok sørge for at være i fuld flor. Og jeg vil faktisk gerne spille et nummer, som var en hilsen til kanonkongen. Jeg ved bare ikke, hvilket nummer det skulle være. Fordi at... og her må man godt sige, nej... Nej, jeg siger det jo, fordi kanonkongen er jo blevet far jo. Til en lille sød pige. Yeah. Og der vil jeg godt have, at man skriver til kanonkongen@dr.dk og siger tillykke. Ja. Yeah. Han har haft mange problemer i det her efterår. Og så endelig, lige op til jul. Endelig, så hans livs lys. Så kom lykken til ham, ikke? Nu spiller vi et nummer med Coldplay. Og så siger vi tak for dag, og vi høres ved igen i morgen. Husk, de spiller den 16. august i Herning Coldplay. Det gør de. Ja. Herning Outdoor. Yes. Det er også noget, Thomas, vores journalistpraktikant, har fingeren med i spillet i. Og jeg ved, nu er der flere, der skriver, var I bare med sol i? Nej, jeg glæder mig usynssygt meget til at komme til Herning og med dem. Vi høres ved i morgen. Moin.